Halaman 528. Sebelah kiri 45. Wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. 46. Min nutfatin idza tumna. 47. Wa anna 'alayhin nash'atal ukhra. 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. 49. Wa annahu huwa rabbush syi'ra. 50. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. 51. Wa thamuda fama abqa. 52. Wa qaum nuuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha. 53. Wal mu'tafikata ahwa. 54. Faghashaha ma ghashsha. 55. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. 56. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. 57. Azifatil azifah. 58. Laisa laha min dunillahi kashifah. 59. Afa min hadzal haditsi ta'jabun. 60. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. 61. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. 62. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Baris ke-11. Surah ke-54. Al-Qamar. Termasuk surah Makkiyah, 55 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. 2. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. 3. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. 4. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. 5. حكمة بالغة فما تغني النذر. 6. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.